حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. جب وہ کچھ کرنے کو بتاتا ہے تو کچھ دینا چاہتا ہے، کسی چیز سے جب روکتا ہے تو کچھ نقصان ہیں جن سے ہمیں بچانا چاہتا ہے. روزے رکھو، اس کے پیچھے کچھ دینا چاہتا ہے. شراب نہ پیو، کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے. نماز پڑھو، کچھ دینا چاہتا ہے. زنا نہ کرو، ظلم نہ کرو، کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے. اس کے سارے احکام دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہیں، اس کی نافرمانیاں دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا سامان ہیں. اس وقت ساری امت مختلف مسائل کا شکار ہے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، دنیاوی عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر زندگی مضطرب ہے. انسان پریشان ہیں، مرد عورت، بوڑھے جوان، امیر و غریب. اس اضطراب کو، اس پریشانی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ساری دنیا میں مختلف دانشور، فلسفی، نقطہ ور وہ اس کو حل کرنے کی کوشش میں ہیں کہ یہ پریشانیاں، یہ ذلتیں، یہ پستیاں دور ہوں. ایک علاج اللہ بتا رہا ہے، ایک نظام اللہ بتا رہا ہے، ایک انسانی کوشش، فہم، بصیرت وہ ناقص ہے. خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے انسان. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کا علم تھوڑا ہے. اللہ کا علم احصا کل شیء عددا، ہر چیز پر اس کا احاطہ ہے. احاط بما لدیہم احسا کل شیء عددا، ہر چیز اس کے دائرہ کار میں، اس کی نظر میں ہے، اس کے احاطے میں ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. اللہ اپنے بے خطا، کامل، اکمل علم کے ساتھ انسانیت کو گرداب سے نکالنے کا ایک راستہ بتاتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے عزت تک پہنچنے کی ایک شاہ راہ بتاتا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اب ہمیشہ کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ ہے، اس راستے کا نام اسلام ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس اسلام کو چھوڑ کر جو زندگی گزاریں گے وہ ناکام ہو جائیں گے، ان کے لیے ناکامیاں مقدر ہو جائیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، ساری کائنات کی شہنشاہی اپنے پاس رکھی ہے، للہ ملک السماوات والارض، ساری شہنشاہی میں اکیلا مالک ہے، کوئی اس کا اس میں شریک کوئی نہیں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس ساری شہنشاہی میں وہ بلا شرکت نظام بھی اکیلا چلاتا ہے، کسی کو اپنے نظام میں شریک نہیں کیا اور کسی سے مشورہ نہیں لیا، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک وہ اکیلا ہے، یہ سارے تدبیر کرتا ہے، کب رات آئے گی، کب دن آئے گا، کب موسم بدلیں گے، کب بارش برسے گی، کب دھوپ آئے گی، کب سردی ہوگی، کب گرمی ہوگی، اس سب پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت کے ساتھ تنہا حکمران ہے، کسی کو اس نے اس میں شریک نہیں کیا ہے۔ یرسل الریاح مبشرات، یرسل الصواعق، وہ بجلیوں کو کھڑکاتا ہے، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، سببن الماء صبا، وہ بارشوں کو برساتا ہے، الم تر ان اللہ یزجی صحابا، وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر وہی اللہ ان کو جمع کرتا اور جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاماً، پھر اوپر نیچے ان کو تہ بتہ لگاتا ہے، پھر اس کے اپنے فیصلے ہیں کہ کہاں بارش برسانی ہے، فیصیب بہ من یشاء، کہاں سے بارش کو ہٹا دینا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، پھر اس بارش کی مقدار کتنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، کس چیز کو کتنا اتارنا ہے یہ بھی اللہ کا اپنا پیمانہ ہے، ناپا ہوا ہے، تولا ہوا ہے، ان من شیء الا عندنا خزائنہ، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا وہ اتارتا ہے، عزت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور کامیابیوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، شہنشاہیوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اور کسی کو پست کرنا ہو، ذلتیں لانی ہوں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اس کے چاہے پیروں سے تخت نکال لے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی شہنشاہی کو یوں بتاتا ہے، قل اللهم مالك الملك، انہیں بتاتے کیوں نہیں ہو کہ اصل بادشاہ تو اللہ ہے، تو تؤتي الملك من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملك ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیوں کا اکیلا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو بھائیو، ایک وہ بے خطا نظام کے ساتھ ہمیں ایک تدبیر بتاتا ہے کہ پہلا یہ ذہن بناؤ کس کائنات کا، بحر کا، بر کا، زمین کا، آسمان کا، فضا کا، خلا کا، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، اپنی شہنشاہی میں قل ہو واللہ احد، احد وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا نہ ہو سکے، واحد ایک، ثانی دو، احد ایک نہیں، یکتا، احد کا مطلب ہے یکتا، احد ایک نہیں، احد یکتا، بے مثل، یکتا، تنہا، تنہا ایک نہیں، تنہا، تنہا جس کا دوسرا ہے ہی نہیں، جس کا دوسرا بنایا جائے تو بن نہیں سکتا، جوڑا جائے تو جڑ نہیں سکتا، لایا جائے تو لایا نہیں جا سکتا، هل تعلم له سمیا، نہیں نہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک کے سوا اور ہوتے تو کائنات زیر و زبر ہوتی، احد ہے کائنات، بحر و بر، مشرق اور مغرب، انسان، جنات، فرشتے، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، پرندے، درند، پرند، چرند، ہوا، فضا، خلا، زمین، آسمان، سرا، ثریا، گرمی، سردی، دھوپ، بجلی، بارش، گرج، چمک، ان سب پر شہنشاہی میں قل ہو اللہ احد، اکیلا احد، اکیلا احد، احد یکتا. کیوں یکتا کیوں ہے؟ اللہ الصمد بے نیاز جو ہے، کسی کا محتاج ہی نہیں، کسی کی اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم تو سارے ضرورت مند، وہ کسی ضرورت کا محتاج نہیں. وہ صمد کیوں ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. تو جو احد بھی ہے، جو صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، اسی کا دعویٰ سچا ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، تو پھر تمہارے رب جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا مثل کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. میرے بھائیو، پہلا ذہن تو اللہ یہ بنا رہا ہے کہ زمین آسمان پہ شہنشاہی اللہ کی ہے. جب اوپر سے ذلت آتی ہے تو عزت نہیں آتی، عزت آتی ہے ذلت نہیں آتی، محبت لاتا ہے نفرت نہیں آتی، نفرت لے آئے محبت نہیں آتی. قتل کے بازار گرم کرے امن نہ آئے گا، امن قائم کر دے تو کوئی چیونٹی کو بھی نہ مارے گا، اس سے بھی کنی کترا کے نکلے گا. مومن اللہ کا نام ہے، مومن حکومت کا نام نہیں. امن اللہ قائم کرتا ہے، حفیظ اللہ کا نام ہے، حفاظت اللہ کرتا ہے، رقیب اللہ کا نام ہے، نگہبانی اللہ کرتا ہے، مہیمن اللہ کا نام ہے، سایہ وہ دیتا ہے، چھتری وہ دیتا ہے، حفیظ اللہ ہے حکومت نہیں. مومن اللہ ہے حکومت نہیں، معز اللہ ہے پیسہ نہیں، مذل اللہ ہے فقر نہیں، اللہ اللہ ہے. کوئی اس کا شریک سہیم برابر نہیں. وہ واحد، وہ احد، وہ صمد، وہ قادر، وہ مقتدر. تو میرے بھائیو، اپنی ذات میں، صفات میں اکیلا. کہتا حفاظت مانگنی ہے تو اللہ سے، عزت مانگو تو اللہ سے، ذلتوں سے بچنا ہے تو اللہ بچائے گا، رزق چاہتے ہو تو اللہ دے گا، صحت چاہتے ہو تو اللہ دے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بارش چاہتے ہو تو اللہ دے گا. أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، غلے چاہتے ہو تو اللہ دے گا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، چارہ چاہتے ہو تو اللہ دے گا. ابا متاع لکم ولانعامکم، ابا چارہ، عربی ابا، ہم تو ابا اردو میں کہتے نا، ابا بابے کو، ابا چارہ، ابا ابا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا فاکہتا وابا، چارہ بھی نکالا، پھل بھی نکالے. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. تو زندگیوں پر بھی اسی کی حکومت ہے، یحیی، موت پر اس کی حکومت ہے. ویومیت، رزق اس کے خزانوں سے آتا ہے. ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. تو اب اگر اللہ اوپر سے ہمارے لیے عزت لائے، کامیابی لائے، تو دنیا میں کون سی طاقت ہے جو ہمیں ذلیل کر دے؟ اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے ذلت لائے تو پھر کون سی طاقت ہے جو ہمیں عزت دے دے؟ عزتوں کا مالک، ذلتوں کے فیصلے اتارنے والا، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا، شکلیں مورتیں دینے والا، رنگ روپ بھرنے والا، پانیوں کو بہانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، زمین کو بچھانے والا، آسمان کو بلند کرنے والا، سورج کو دھوپ اور گرمی دینے والا، چاند کو ٹھنڈک اور چاندنی دینے والا، تاروں کو جھلملاہٹ دینے والا، رات کو تاریک کرنے والا، دن کو اجالا کرنے والا، ان سارے جلووں میں صرف اللہ ہے. اللہ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. لہذا بھائیو، اللہ سے جوڑ بٹھا لو تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. توبوا الی اللہ جميعا، لوٹو اپنے اللہ کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. ایمان والو، لوٹو اللہ کی طرف. ایمان والو، دوڑو اللہ کی طرف. ایمان والو، آ جاؤ اللہ کی طرف، یہیں پناہ ملے گی. باقی ساری کائنات نہ تمہیں عزت دے سکے، نہ ذلیل کر سکے، نہ تمہاری زندگی اور موت کے مالک، نہ تمہاری بلندی اور پستی کے مالک. اللہ آج ہم سے روٹھا ہوا ہے تو ذلت ہے، پستی ہے. اللہ ہمارا ساتھی ہوتا تو ساری دنیا کے پرندے بھی ایٹم بم بن کے گرتے اور سورج کے ذرات بم بن کے گرتے اور چاند کی کرنوں سے بم برستے اور تاروں کی چھاؤں میں بم برستے تو ہمارا مچھر بھی نہ مرتا. اب تو امت مر رہی ہے, مچھر بھی نہ کوئی مار سکتا اگر اللہ ہمارے ساتھ ہوتا. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. یہ بدر کی آیات ہیں کہ اگر تم فتح اور تم مانگتے تھے ہم سے, پوچھتے تھے ہم سے نشانی اور فتح, تو فتح کو تم نے دیکھ لیا, اب تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم لوٹ کے آؤ گے, اگر تم لوٹ کے آؤ گے, اے کافرو, اے مشرکو, وہ کافر آج کے دور کا ہو, ہمارے نبی کے دور کا ہو, آئندہ دور کا ہو, یا ہمارے نبی سے پچھلے دور کا ہو, ان تعودو, اگر تم لوٹو گے ایٹم بم بنا کے, راکٹ بنا کے, چاند گاڑیاں بنا کے, تلواریں بنا کے, توپ بنا کے, تلوار بنا کے, تیر بنا کے, نیزے بنا کے, یا تم لوٹ کر آؤ گے میرے بندوں پر بم بنا کے, راکٹ بنا کر, توپیں لا کر, ٹینک لا کر, لانچر لا کر, فوجوں کو لے کر, جہازوں کو لے کر, ہواؤں میں اڑ کر, جتنا مرضی آنا چاہتے ہو تم آؤ. نعود نعود نعود, میں لوٹ کے آؤں گا, میں لوٹ کے آؤں گا. جب میں لوٹ کے آؤں گا تو کیا ہوگا؟ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. پھر تمہارے لشکر, تمہارے جہاز, تمہارے راکٹ, تمہاری توپیں, تمہاری آبدوزیں, تمہارے ایٹم بم اور تمہاری فوجیں, تمہارے لشکر, تمہاری طاقت, تمہارا نشہ, یہ سب ہوا ہو جائے گا اور اللہ تمہیں ذرہ ذرہ ذرہ کر دے گا, پارا پارا کر دے گا, زیر و زبر کر دے گا. الم تر کیف فعل ربک بعاد, پچھلے فرعونوں کو دیکھو رب نے کیا کیا, دیکھو عاد سے کیا ہوا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, دیکھو دیکھو قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا. فرعون ذی الاوتاد, دیکھو فرعون کے ساتھ کیا ہوا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, دیکھو اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا. اما ثمود فاهلکوا بالطاغیہ, سمود پر فرشتے کی چیخ آئی. واما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیہ, اور قوم عاد پر ہوا چلی. سخرها علیہم سبع لیال وثمانیہ ایام حصوما, سات راتیں آٹھ دن, حصوما مسلسل مسلسل مسلسل. فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ, ساری قوم ان کی اونٹی پڑی تھی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, دھڑ الگ, گردن الگ, سر الگ, گردن الگ. وجاء فرعون, پھر فرعون آیا. ومن قبلہ, اس کے پہلے والے آئے. والمتفقات, قوم لوت آئی. بالخافیہ, مجھ سے ٹکرائے, میرے نافرمان ہوئے. فأخذهم اخذة رابية, پھر میں نے انہیں زبردست پکڑا جیسے پکڑنے کا حق ہوتا ہے. انا لما تق الماء حملناكم في الجارية, نوح کی قوم پہ جب پانی آیا سرکش ہو کر, تو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بستی میں ان کو کشتی میں بٹھا کر انہیں پار لگایا, سلامتی سے آگے پہنچایا. کچھ مجھ سے بگڑے, ٹکرائے, میرے سامنے غرائے, تو میں نے کہا کونوا قردة خاسئین, بن جاؤ بندر, ہو جاؤ بندر. کچھ نے فحاشی کا وہ بازار گرم کیا کہ دنیا میں کوئی کسی نے ایسا کام نہ کیا کہ مرد مردوں سے شہوت پوری کرنے لگے. دنیا کا سب سے گندا گنا, سب سے گندا گنا انسانیت کے ماتھے پر, سب سے گندا ٹیکا, سب سے گندا نشان, سب سے غلاظت, سب سے ہلاکت, سب سے زیادہ بربادی. سب سے زیادہ ہلاکت اور بربادی جو آتی ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے جو بدماشی پھیلائی. جب وہ کسی قوم میں پھیلتی ہے تو ان کی تباہی کا انتظار کرو, ڈرو نہیں, انتظار کرو. چند دن ہیں, چند دن ہے یہ نقشہ ٹوٹنے والا ہے. اس اللہ توڑے گا, توبہ کر لو, میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو, ورنہ تنکی کی طرح بہہ جائیں گے, ہواؤں میں اڑ جائیں گے. خس و خاشاک کی طرح ہماری کوئی منزل نہ رہے گی, خشک پتے کی طرح ہمارا کوئی ہدف نہ رہے گا. اور میرے بھائیوں, بگولے میں اڑنے والے کاغذ کی طرح ہمارا کوئی نشان راہ نہ ہوگا, کوئی نشان منزل نہ ہوگی. یہ دنیا, یہ نقشہ باقی نہیں رہ سکتا, یہ ٹوٹے گا. اسے میں نہیں توڑوں گا, اسے پاکستان نہیں توڑے گا، اسے مسلمان نہیں توڑیں گے، مسلمان تو ویسے بیچارہ حقیر فقیر ذلیل ہو چکا ہے، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اور وہی ہے، وہی ہے، وہو القاہر فوق عباده، وہو القاہر فوق عباده، وہو القاہر فوق عباده، وہ ساری کائنات پر قاہر ہے، جابر ہے، غالب ہے، مہیمن ہے، عزیز جبار متکبر ہے، خالق باری مصور ہے، غفار قہار وہاب ہے، رزاق فتاح علیم ہے، قابض باسط خافض ہے، رافع معز مذل ہے، سمیع بصیر حکم ہے، عدل لطیف خبیر ہے، حلیم علیم غفور ہے، شکور علی حسیب ہے، جلیل کریم رقیب ہے، مجیب باعث واعث شہید ہے، مجید حق ہے، وکیل و قوی ہے، متین و ولی ہے، حمید و محصی ہے، مبدی معید ہے، محیی ممیت ہے، واجد و ماجد ہے، عہد و صمد ہے، قادر و مقتدر ہے، مقدم مؤخر ہے، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، والی و متعال ہے، بر و تواب ہے، منتقم ہے، عفو الرؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط و جامع ہے، غنی و مغنی ہے، مانع و ضار ہے، نافع و نور ہے، ہادی و بدیع ہے، باقی و وارث ہے، رشید و صبور ہے، حنان و منان ہے، رحمان ہے، فعال لما يريد ہے، افعل ما يشاء ہے، مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، شاہان شاہ ہے، اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، سویا نہیں ابھی بھی جاگ رہا ہے، تھکا نہیں ابھی بھی زندہ، ابھی بھی جاگ رہا ہے، لا تاخذہ سنا، تھک نہیں گیا، ولا نوم، سویا ہوا نہیں، اونگا ہوا نہیں، تھکا ہوا نہیں، اللہ ہے، لا الہ الا ہو ہے، الحی زندہ، القیوم قائم ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے، لا تاخذہ سنا، اونگا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، اے اپنی طاقتوں کے ساتھ موجود، دائمی، ابدی، ازلی، سرمدی، اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، وہو بکل شیء علیم، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، ولا یؤدہ حفظہما، وهو العلی العظیم، یہ اللہ، یہ اللہ، یہ اللہ، جو خود اپنے تعارف میں شہنشاہانہ انداز میں بولتا ہے، متکبر انداز میں بولتا ہے، تکبر میرے اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ جو تکبر کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا، خوار کرے گا، پیشاب کرنے والا، پاخانہ کرنے والا، اس کو روا نہیں کہ وہ تکبر کرے، سو جانے والے کو روا نہیں کہ وہ تکبر کرے، بھوکے کو روا نہیں کہ وہ تکبر کرے، جسے پیاس لگے اسے کہاں جائز ہے کہ وہ تکبر کرے، جو تھک کے گر جاتا ہو، سو جاتا ہو، سو کے اللہ کی مرضی کے بغیر اٹھ نہ سکتا ہو، جسے بڑھاپا کھا جاتا ہو، جسے غم بے چین کر دیتے ہوں، جسے درد تڑپاتا ہو، اس کو روا نہیں ہے کہ وہ ایڑی مار کے چلے، گردن ٹیڑھی اکڑا کے چلے، اور یوں کندھے پاگلوں کی طرح ہلا کے چلے، یہ بے وقوف پہلوانوں کی طرح جو ایسے ایسے کندھے ہلا کے چل رہے ہوتے ہیں جیسے زمین پھاڑ دیں گے، جیسے آسمان کے اوپر چڑھ جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، یا ابن آدم، ارے انسان، ارے انسان، کبھی دیکھا ہے تو کیا تھا، قتل الانسان ما اکفرا، تو یہ یاد ہے تو کیا ہے، تو کتنا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، تمہیں پتا ہے تو کہاں سے بنا، جو آج اکڑا، جو آج مست ہوا، جو آج گردن ٹیڑھی کی، جو پاؤں میں تیری سلاخیں آئیں، تو یہ پتا ہے، من ای شیء خلقہ، تو کہاں سے بنا، من نطفہ، من نطفہ، من نطفہ، یہاں ٹھہرے، قرآن پڑھنے والا یہاں ٹھہرے، تلاوت کرنے والا یہاں ٹھہر جائے، من ای شیء خلقہ، او پاگل کہاں سے بنے ہو، پتا نہیں، سنو، من نطفہ، ایک گندے ناپاک پانی سے بنے ہو، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، تجھے گندے پانی سے بنایا، ماں کے پیٹ میں نطفہ بن بنا کے ٹھہرایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. وہی ہے جس نے تمہیں نطفے سے یہ رنگ روپ دیا, یہ شکل دی. وہ اللہ اپنی طاقت میں نہ سویا نہ گھبرایا نہ تھکا, نہ غافل نہ جاہل نہ عاجز نہ ضعیف نہ کمزور, نہ ایٹمی طاقتوں نے اسے دھمکا سکیں, نہ ایٹمی طاقتیں اسے دھمکا سکیں, نہ ڈرا سکیں, نہ غالبا سکیں, نہ عاجز. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء, کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہ دھرتی یہ آکاش, یہ دن یہ رات, یہ زمین یہ آسمان, یہ صبح یہ شام, یہ چاند یہ تارے یہ سورج, یہ موسم یہ ہوا, یہ پہاڑ یہ وادیاں, یہ دامن یہ کوہسار, یہ صحرا یہ میدان, یہ ذرات یہ سنگریزے, یہ پتھر یہ پانی, یہ بادل یہ بجلی, یہ برف یہ بھاپ, یہ موسلادھار بارشیں, یہ تند و تیز طوفانی پاگل ہوائیں, اور یہ باد صبا یہ باد نسیم, یہ سب میرے اللہ کی غلام ہیں. یہ اللہ کے غلام ہیں, یہ اللہ کے غلام ہیں, یہ اللہ کے غلام ہیں, یہ اللہ کے تابع ہیں. یم سکو یہ اللہ کے تابع ہیں. فقال لها وللارض ایتیا طوعا و کرها قالتا اتینا طائعین. زمین آسمان جھکو, یہ اللہ ہم جھک گئے. فقضاهن سبع سماوات فی یومین واوحا فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اے پوری دنیا کے انسانوں, اس اللہ کو مانو جس نے آسمانوں کو بلند کیا, اس اللہ کو مانو جس نے سات آسمان اوپر نیچے بنائے, اس اللہ کی مانو جس نے ہر آسمان پہ اپنی حکومت کو قائم کیا, اس اللہ کی مان لو, اس اللہ کو مانو جس نے زمین کا فرش بچھایا. قدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین. اس اللہ کی مان لو جس نے زمین کے اندر تمہارے لیے غلوں کو, معدنیات کو, پانی کو, تیل کو, پٹرول کو, لوہے کو, تانبے کو, پیتل کو, پتھر کو, یاقوت کو, لال کو, ہیرے کو, جواہر کو, زمرد کو, موتیوں کو جس نے تمہارے لیے بنا کے چھپا کے رکھا. اس اللہ کی مان لو, مان لو, مان لو. اگر نہیں مانتے ہو فإن أعرضوا, اذانیں سنی تم نماز کو نہ آئے, رمضان آیا تم نے روزے نہ رکھے, ماں باپ بوڑھے تم نے پائے, تم نے خدمت نہ کی, بھائی بھائی کا دشمن ہوا, زنا کے اڈے چلے, شراب کی بھٹیاں تلمبے میں چلی, زنا کے کاروبار چلے, جوئے کے کاروبار چلے, ظلم و ستم کے بازار گرم ہوئے, وکیلوں نے جھوٹے کیس لیے, وکیلوں نے جھوٹے گواہ لائے, جج کا قلم فروخت ہو گیا, بادشاہ ظالم ہو گیا, تاجر بخیل ہو گیا, زمیندار متکبر ہو گیا, عورتیں آوارہ ہو گئیں, لواطت کے بازار گرم ہو گئے. تو فإن أعرضوا, اگر نہیں مان رہے ہو تو سنو سنو سنو سنو پھر سنو سنو پھر سنو سنو. فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تو تیار ہو جاؤ, تم پر وہ بجلیاں برسنے کو ہیں, وہ عذاب ٹوٹ پڑنے کو ہیں جو قوم عاد پہ برسی, جو قوم عاد پہ برسا, جو قوم ثمود پہ برسا, جو قوم لوط پہ برسا, جو قوم سبا پہ آیا. وہ قوم فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسودۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. اللہ نے قوم لوط پہ پتھر برسائے, چہرے مسخ کر دیے, الٹا کے زمین پہ مارا, اوپر سے پتھروں کی بارش, اوپر سے فرشتے کی چیخ, اوپر سے آنکھوں کو دھسایا, آسمان تک پہنچا کر زور سے جو زمین پر پھینکا, 300 میل تک زمین دھنس گئی. میں وہ سارا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں, قوم لوط کا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں, 300 میل تک یوں جیسے پتھر زمین پر مارو تو دائیں بائیں زمین دھنس جاتی ہے. اللہ نے لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کر جو زمین پہ مارا, 300 میل تک زمین نیچے بیٹھ گئی, نیچے بیٹھ گئی. اس علاقے کا نام ہی غور ہے, غور. غور کا مطلب ہے دھنسا ہوا, دھسا ہوا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, غورا. اس علاقے کا نام ہی غور ہے, وہ 300 میل تک پھیلا ہوا ہے. جس قوم میں لواطت پھیلتی ہے وہ قوم ہلاکت کے آخری کنارے پر ہے. یہ وہ مریض ہے جو ہچکیاں لے رہا ہے, تو اب تو بچہ بھی کہتا ہے مر رہا ہے, اب ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو ایک کیس یہ بچہ بھی کہے گا سانس آخری کٹ گیا, مر گیا مر گیا مر گیا. میرے بھائیو, یہ ایٹمی طاقتوں کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے, زانیوں شرابیوں کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے, ظلم و ستم کے بازار کرنے والوں کی رات آ چکی ہے. میرا کیا توڑ سکتا ہوں, ہماری حکومتیں تو غلام ہیں, ان کو گلا دینا تو بالکل نادانی ہے, یہ تو بیچارے خود مظلوم اور مقہور ہیں, یہ ہم ظالم, یہ ہم پر ظالم, ان پر ان سے بڑا ظالم. یہ اللہ کی سنت ہے کہ ظالم پہ ظالم آتا ہے, اس سے بڑا ظالم, اس سے بڑا ظالم. واسنا علیکم عباد لنا ولباس شدید فجاسوا خلال الديار وكان بعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم. یہ تو میرے اللہ کی سنت ہے کہ جب تم نافرمان ہو گے اللہ تم پر ظالم لائے گا, اس پر اس سے بڑا ظالم لائے گا, اس پر اس سے بڑا ظالم لائے گا, سب سے بڑے ظالم کو خود توڑے گا مارے گا. ٹھنڈی تراویاں گزری, ایک تراوی نہ پڑھی سارے رمضان میں, ایک نماز اسی تلمبے میں, اسی میں دور کیوں جاؤں, اپنا رونا رہوں, اپنے گھر کو روتا ہوں. مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, سر کسی سے آواز لگواتا ہے, آواز لگواتا ہے, ادھر سے مہلت ہوتی ہے, ادھر سے آواز لگتی ہے, سر جب یہ آواز اپنے انتہا کو پہنچتی ہے, ادھر مہلت اپنے انتہا کو پہنچتی ہے, تو پھر میرے اللہ کا غیبی نظام وہ حرکت میں آتا ہے. غیبی نظام کے آگے امریکہ روک لے گا, ایٹم روک لیں گے, فرانس یورپ روک لے گا, پاکستان ہند سندھ روک لیں گے, ایران و توران روک لیں گے, آسٹریلیا ایشیا افریقہ روک لیں گے. حقیر انسان, مشتخاک مٹی کا پتلا, لطف سے بنا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ, گوشت گوشت چند گوشت چند ہڈیوں کا مجموعہ, چند چند بوٹیوں کا مجموعہ, یہ اللہ کو روکے گا, یہ اللہ کو روکے گا, یہ اللہ کو روکے گا, یہ اللہ کو روکے گا, اللہ کو روکے گا. اللہ اللہ الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب من بالنهار. بس عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال كوي روكيها. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. کیا میں تمہیں تلمبے کو زمین میں نہیں دھسا سکتا, امریکہ یورپ آسٹریلیا کو میں زمین میں دھسا دوں, کوئی روکے گا؟ افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض. اگر میں زمین میں دھساؤں روکو گے؟ او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. یا عذاب کا کوڑا اچانک برسے تو تم روک لو گے؟ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بموجزین. یا مامو شیر کا بازار گرم ہو اور اور اور اور کھیت کھلیان شباب پر ہوں, ایوان شاہی اوپر ہو اور حضور اور پر نور کے خطاب دیے جا رہے ہوں اور ہٹو بچو کے شور ہوں, آگے پیچھے پہرے ہوں, حشم و قدم ہوں, لاؤ ہو لشکر ہو, درباری ہوں, حضوری ہوں اور سارے کے سارے فرشی سلام کرنے والے ہوں. اور یا خود ہوں فی تقلبہم فما ہم بموجزین. ملوں کا غرور ہو, دولت کا نشہ ہو اور حکومت کا پندار ہو, ان چیزوں کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہو اور وہ کہ یہ میرا وہ میرا یہ میرا وہ میرا, اچانک تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسے تم روک لو گے؟ اور یا خود ہم اعلیٰ تخوف. یا اللہ اعلان کر دے 10 دن کے بعد عذاب آ رہا ہے, جو کرنا ہے کر لو, جو کرنا ہے کر لو, تو کیا روک لو گے؟ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر. کیوں کیوں کیوں یہ زمین میرے تمہارے رب کی باغی ہو گئی ہے؟ کیا آسمانی ہواؤں نے تمہارے رب کی بات کو سننا چھوڑ دیا ہے؟ کیا بادلوں نے, فرشتوں نے, کائنات نے رب کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے؟ نہیں نہیں, چاہے تو زمین میں دھسائے, چاہے تو آسمان سے پتھر برسائے, چاہے تو زمین بستیوں کو الٹا کے رکھ دے, پانی چھوڑ دے, ہوائیں چھوڑ دے, آگ برسا دے. اخذہم عذاب یوم الظلہ, اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آگ برسائی. میرے بھائیو, دنیا کی فصل پک چکی ہے, نافرمانی کی فصل پک چکی ہے, نافرمانی کی فصل پک چکی ہے. ہارویسٹر ڈرنے والے ہیں, درانتیاں چلنے والی ہیں اور ویسٹر ڈلنے والے ہیں. فصل پکنے کے بعد کوئی انتظار نہیں کرتا, ہر کوئی ہارویسٹر والوں کے پیچھے ہوتا ہے, میرے پیسے ایڈوانس لے لے میری گندم پہلے کاٹ دے, میرے پیسے ایڈوانس لے لو میری گندم پہلے کاٹ دو. ادھر ٹرالیاں کھڑی ہوتی ہیں کہ آ جاؤ ہماری کپاس پہلے چن لو, ہماری فصل پک چکی ہے, ہماری کپاس پہلے چنو, ہماری کپاس پہلے چنو, ہماری مکی پہلے توڑو. کائنات میں اس دھرتی میں نافرمانی کی فصل پک چکی ہے, نافرمانی کی فصل پک چکی ہے, سنا کی فصل پک چکی ہے, بے حیائی آوارگی موسیقی ناچ گانا گھنگرو کی چھن چھن پائل کی چھنکار یہ فصلیں پک چکی ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کی فصلیں پک چکی ہیں. بوڑھے باپ روتے ہوں اور میں تل ملاتی ہوں اور اولاد جوان ہو اور باپ کو پانی پلانے کی روادار نہ ہو, ماں کا حال پوچھنے کے لیے ایک تولے کی زبان جب اولاد نہ ہلا سک رہی ہو تو ماں باپ کی نافرمانی کی فصل پک چکی ہے, بددیانتی ظلم و ستم کی فصل پک چکی ہے, زنا اور لواطت کی فصل پک چکی ہے, کفر شرک کی فصل پک چکی ہے, بت پرستی کی فصل پک چکی ہے, بے پردگی کی فصل پک چکی ہے, اور محبتوں کا ختم ہونا خون کا سفید ہونا یہ ساری گندی جھاڑیاں یہ فصلیں پک چکی ہیں. اور ویسٹر ڈلنے والا ہے اور جب وہ متوجہ ہوگا تو میرے بھائیوں کوئی نہ بچا, لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, یا بنی ارکم معنا, یا بنی ارکم معنا, یا بنی ارکم معنا. او میرے بھائیو میں اتنا بڑا مجمع ہے ہاتھ جوڑتا ہوں, آ جاؤ مسجدوں میں, آ جاؤ مسجدوں میں, آ جاؤ مسجدوں میں, آ جاؤ اللہ رسول کی چھاؤں میں, آ جاؤ نافرمانی کی زندگی چھوڑ دو, توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. ہر زمانے کا باطل کہتا تھا صاوی الی جبل یعصمنی من الماء, یہ ایک انسان کا بول نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے کفر کا ذہن بول رہا ہے, ہمیں یہ بچا لے گا, ہمیں وہ بچا لے گا, ہمیں یہ بچائے گا, ہمیں وہ بچائے گا, ہم ادھر چھپیں گے, ہم ادھر چھپیں گے, ہم یہاں سے بچیں گے, ہم وہاں سے بچیں گے. اور ساری دنیا کے لیے ایک اعلان ہے اللہ کا, لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, کوئی نہیں بچانے والا اللہ کے سوا, کوئی نہیں حفاظت کرنے والا اللہ کے سوا, کوئی نہیں زندگی دینے والا اللہ کے سوا, کوئی نہیں عزت کے فیصلے کرنے والا اللہ کے سوا. لہذا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, نہیں نہیں آج کوئی نہیں بچا سکتا. جب اللہ پکڑتا ہے فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر, فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر, فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم تم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. کہاں چلے گئے فرعونی, کہاں چلے گئے ناشنے والے جانے والے, کہاں چلے گئے ظلم و ستم کے بازار گرم کرنے والے, کہاں چلے گئے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے. ان قریب صبح ہونے والی ہے, توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. میں کوئی نجومی نہیں ہوں لیکن میرے اللہ کی سنت ہے شروع سے ہے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم. تم میرے ہو میں تمہارا ہوں, تم میرے دیش سے میں تمہارے دیش کا, اسی مٹی سے میں نے جنم لیا, اسی مٹی سے تم نے جنم لیا, مجھ سے بڑا خیر خواہ تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا. میں تمہیں اللہ کی پکار سنا رہا ہوں, فریادی بن کے سنا رہا ہوں, دکھ درد کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ ان زندگیوں سے لوٹو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, مسجد کی طرف آؤ, نمازوں کی طرف دوڑو, جھوٹ کو چھوڑو, شراب زنا ظلم و ستم کو چھوڑو, رشوت شور بازاری چوہے کو چھوڑو. یہ فصلیں کٹنے کو ہیں, یہ ظلم کی رات کٹنے کو ہے, اس سے بھی زیادہ باطل طاقتور ہو جائے وہ اپنے نظام تباہی کے خود بنا چکا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے توبہ نہ کی تو آنے والا ہارویسٹر کہیں ہمارے پودے بھی اکھاڑ کے نہ چلا جائے. کہیں جب سپرے ہوتا ہے, جب سپرے ہوتا ہے تو گندی جھاڑیوں کے ساتھ کبھی صحیح جھاڑیاں بھی زد میں آ جاتی ہیں. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آئی, اذان ہوئی اور مسلمان نماز کو نہ اٹھا, بوڑھے ماں باپ سر ان کے پاؤں میں جھک کے نہ بیٹھا, رزق دیا اور حرام میں حرام کو اس میں شامل کر لیا, شادی کر کے بھی زنا نہ چھوڑا, شادی کر کے بھی بدماشیوں کو نہ چھوڑا, تو پھر مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے عذاب کی بجلیاں ادھر کا رخ نہ کر لیں, ادھر کو نہ پہنچ جائیں, بڑے بڑے کش کلاہ تہ خاک چلے گئے, بڑی بڑی اکڑی ہوئی گردنوں والے زمین کے اندر چلے گئے. اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفا سے بھی ہارا. دیکھتے نہیں ہو کہاں چلے گئے سکندر جیسے, ذوالقرنین جیسے, چنگیز خاقان جیسے, کہاں چلے گئے, زیر زمین چلے گئے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو ان تھا کیا رنگ گو نے, کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے, جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا بتایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو سن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, کیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس سرے مارا, قصہ کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا پھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر پارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ارے میرے بھائیو, ناچنے والیوں کا سر نہ سنو, رونے والیوں کے بین سنو, ڈھول بتاشے نہ دیکھو, ٹوٹی قبریں دیکھو, فلمیں اور ٹیلی ویژن نہ دیکھو, اجاڑ ویران قبرستان, ٹوٹی شکستہ قبریں دیکھو, بارات اٹھ چلتی نہ دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, بلند و بالا عمارتیں نہ دیکھو, اجڑی ہوئی ویران حویلیاں دیکھو, جہاں کبھی بڑے رہنے والے تھے, بڑے آباد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اپنے بیٹے امام حسن کو, صرف ہی دیارہم منظر فی آدارہم تنظر فی آثارہم این حلو, میرے بیٹے حسن جاؤ جاؤ جاؤ, ٹوٹے اجڑے دیار دیکھو, موہنجو دارو دیکھ کے آؤ, ہڑپا دیکھ کے آؤ, ٹیکسلا دیکھ کے آؤ, لاہور کا قلعہ دیکھو. کیوں دور جاتے ہو؟ اپنے تلمبے کے قلعے کی ٹوٹے دیواروں سے پوچھو, اس کی شکستہ دیواروں سے, اس کی پگھلی ہوئی کھلی ہوئی اینٹوں سے سوال کرو. ایک ایک اینٹ پکار پکار کے تمہیں تلمبے کی تاریخ بتا رہی ہے, اس کے قلعے بنانے والوں کی درد بھری داستان سنا رہی ہے. جاؤ جاؤ دیکھو, ان سے سوال کرو, کہاں چلے گئے ہیں, کہاں چلے گئے, این حلو. کیا کہنے حضرت علی کے, کیا کہنے. اللہ نے وہ علم دیا جو کائنات میں نبیوں کے بعد کسی کو نہیں دیا. آئے ہائے ہائے, این حلو, کہاں چلے گئے, کہاں چلے گئے. فین قطرا قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ, تو دیکھے گا کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کے چلے گئے, ان کے جنازے اٹھ گئے, رونے والیاں رو کر تھک گئیں, رونا بھول گئیں, ان کی اولادیں چند آنسو بہا کر جنی ہوئی ماؤں کو بھول گئیں, انہیں ماؤں کی گودیں بھول گئیں, انہیں باپ کا سایہ بھول گیا, اب وہ خود باپ بن گئے, اب انہیں اپنی اولادوں کی فکر ہے, اب انہیں تمہاری قبر پہ جانے کی فرصت نہیں ہے. کتنی دفعہ جاتے ہو, کتنی باری گئے ہو پیو دی قبر سے, کتنی باری گئے ہو ماں دی قبر سے, کتنی باری گئے ہو پھپھی دی قبر سے, کتنی باری فاتحہ پڑھائی نے دادے دی قبر سے, بھاوے پتہ ہی نہ ہوئے دادا پیا کتھے, بھاوے پتہ ہی نہ ہوئے پیو پیا کتھے, کتنی باری گئے ہو محرم دی رسم نہ ہوندی تا کوئی جاندا, پیدا مینوں نہ جانتے تا کوئی جاندا, کدی گئے ہو جڑے مر گئے مک گئے, جڑے مر گئے مک گئے, کدی کوئی گیا قبر سے. جاؤ تا ویکھو کدی دا محرم تو اگاں پیچھے جاؤ نا, مڑ جاتے ویکھو کنے اجاڑ قبرستان ہے, ایک ایک قبر پہ دو رب دا نائی نے, بخش کرو بخش کرو, پچھا ہٹیا پچھا ہٹیا, وہ کدے منہ چائی جاندے ہو, اگاں تا ٹوئے ہیں, اگاں تا اگ ہے, وہ بربادی ہے, کسے کسے کچھ نہیں پائی, اگ تو سوا کسے کچھ نہیں کھٹیا, کدی کسے رب دی نافرمانی وچ وی چین تے سکھ پایا. او نیریاں درداں میرے دکھ نیریاں مصیبتاں تے نیرے غمی نے اکا چھائی نے لا الہ الا اللہ دی, اکو مہربانی نے اللہ آسمان تے تے زمین تے محمد رسول اللہ, اتے اللہ جیا کوئی نہیں, ہٹا محمد رسول اللہ جیا کوئی نہیں. آ جاؤ آ جاؤ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں آ جاؤ, وہ ایک ہے جس نے تم سے وفا کا حق ادا کر کے دکھایا, اس نے تمہیں دیکھا نہیں وہ تمہارے لیے رویا. میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے, ایک نہیں میں نے 40 سال اپنی ماں کو دیکھا ہے. میں اس کی گود میں پیدا ہوا, اس کا دودھ پیا, اس کی گود میں پروان چڑھا, اس کے ہاتھوں میرے پیشاب پکانے دھوئے گئے. میں بیمار ہوا, وہ ساری رات میرے سرانے بیٹھ کر جاگی. وہ مر گئی, مجھے یاد بھی نہیں میری کوئی ماں تھی. ایسے تم بھی بھول گئے ہو کہ تمہاری کوئی مائیں تھیں, جنہوں نے ہمیں پیٹ سے جنا, ساتھیوں کو جن کا نوچ نوچ کے ہم نے دودھ پیا, ہم نے تو ان کو بھی یاد نہیں رکھا. اور تمہارا نبی تمہیں دیکھے بغیر تمہارے لیے روتا رہا ہے, تمہیں دیکھے بغیر تمہارے لیے روتا رہا ہے, تمہیں دیکھے بغیر راتوں کو امتی امتی کہہ کر تڑپتا رہا ہے. ہائے, جاؤ مدینے کی ہواؤں میں سننے کی کوشش کرو, مدینے کی گلیوں میں اب سننے کی کوشش کرو تمہارے نبی کی آہ و بکا اب بھی مدینے کی ہواؤں میں محفوظ ہے, مدینے کی دھرتی میں اس کے آنسو آج بھی محفوظ ہیں. ماں بچے کے لیے اتنا نہ روئی جتنا وہ میرے آپ کے لیے رویا. صحابہ تو جنتی ہیں, اللہ نے کہا کلن وعد اللہ بالحسنا, سب صحابہ جنتی. اور بیویاں امہات المؤمنین ہیں, ازواجہ امہاتہم, تین بیٹیاں آنکھوں کے سامنے جنت میں داخل ہوتی دیکھ لی. چوتھی فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو ان سے کہا سیدت النساء اہل الجنت فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے. بیٹوں نے بعد میں آنا تھا تو کہا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. علی داماد تھا تو کہا علی تو یہ مبارک ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. ابو بکر یار غار تھا تو کہا ابو بکر تجھے بشارت ہو, سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا, میرے بعد سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوگا. تو اب کیوں رو رہے ہیں, اب مجھے یہ بتاؤ, اب یہ ہستی کیوں رو رہی ہے, یہ آنسو کس کے لیے ہیں, یہ رونا کس کے لیے ہے, یہ تڑپ کس کے لیے ہے, یہ غم کس کے لیے ہے؟ آنے والی ساری امت, آنے والے سارے زمانے, ان کے انسان, ان کے مرد, ان کی عورتیں, ان کے عرب, ان کے عجم. دنیا سے جانے سے ایک ہفتہ قبل آپ چارپائی پہ دراز تھے, صحابہ حال پوچھنے آئے, بیمار ہو چکے ہیں, دستک موت دے رہی ہے, موت دستک دے رہی ہے, جانے کا وقت آ چکا ہے. آپ خود تشریف لائے, ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا. اس وقت آپ نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور آپ کے سر میں درد تھا, آوارا تھا, ہائے میرا درد کہہ رہے تھے. تو آپ باہر آئے, ممبر پہ بیٹھے, فرمایا اللہ نے ایک بندے کو کہا یا دنیا لے لے یا آخرت, تو اس بندے نے آخرت کو لے لیا, کوئی بھی نہ سمجھا سوائے ابو بکر کے. تو حضرت ابو بکر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے گا, فدن لک بامہاتنا وآبائنا, نفسی کا بامہاتنا وآبائنا. میں کہاں سے الفاظ لاؤں اس نبی کے احسان بتانے, میں کہاں سے الفاظ لاؤں, کہاں سے وہ دعائیں لاؤں. وہ ہماری دعاؤں کے ویسے ہی محتاج کوئی نہیں, ہمارا تو حق بنتا ہے کہ اس کے لیے ہمارا دل ان کے احسان سے بھرا ہوا ہو. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم نے ان کو دکھ تو دیے ہیں. ہر تیر کا رخ میرے نبی کے سینے کی طرف ہے, جوان کی جوانی وہ تیر کی طرح آج نبی کے سینے میں اتر رہی ہے. مالدار کا مال, حکمران کی حکمرانی, قاضی کا عدل, وکیل کا علم, بادشاہ کی حکمرانی, زمینداروں کی زمینیں, عورتوں کا, جو جس کے پاس ہے آج وہ میرے نبی کی ٹھنڈک کا سامان نہیں ہے, میرے نبی کے درد کا سامان ہے. اور تم سوچو تو صحیح, جس سینے پر 1 ارب تیر چل رہے ہوں اس سینے کا کیا حال ہوگا. تو 1 ارب تیر جھیل کر بھی کہے یا اللہ ان کو معاف کر دے, یا اللہ ان کو معاف کر دے, یا اللہ ان کی بخشش کر دے, یا اللہ یہ میری امت ہے تو مجھے بتاؤ بتاؤ بتاؤ, یا یہ غلط زندگی چھوڑو, یا مجھے قائل کرو, یا مجھے یا اللہ ان کو معاف کر دے, یا اللہ ان کی بخشش کر دے, یا اللہ یہ میری امت ہے تو مجھے بتاؤ بتاؤ بتاؤ, یا یہ غلط زندگی چھوڑو, یا مجھے قائل کرو, کسی یا مجھے پاگل سمجھو, یا اپنے آپ کو غلط سمجھو, کسی ایک بات پر تو آؤ. او میرے بیڑا ہو, وہ کتا بھی روٹی کھا کے سر نہیں چیندا, ویندے نہیں ہو گھر دے کتے کدی سر چایا ہے, سر سٹتے بیٹھے ہوں دن, لتر مارو, سوٹی مارو, تاؤں تاؤں, کدی ہو کدی کدی منہ نم پٹے, کدی سر نہ چاوے. وہ کی آندا ہے تیری روٹی کھاتی ہے, تیرے اگو میں کیویں سر چائی, کسے ہور نو سد لیا, مڑ ویکھ میریاں لگنیاں ویکھی, میریاں لگنیاں ویکھی, کسے ہور نو سد لیا, کیوں کتے تو میں ہیٹھا لگا جاواں. کتے جڈا ایمان تا بنا لویے, کتے جڈی وفا تا لے لویے, گھر دا کتا روز نہیں ویندے ہو. میرے والد مرحوم نو کتیاں دا شوق آئی کدا جوانی جدی چھوٹے آسے سیشن کتے رکھنے میں ہن چیتا پہ آمدہ ہے کتے دا نام ہے جیکی 40 سال پرانی گلی یاد ہے جیکی بڑا روٹی پہ کھاوے دودھ پہ پیوے جب پہ جی آخنا جیکی مڑوس اے نہیں ویکھنا کہ میں ایک گرام ہور لے لوں اس جتھے ہوں اتائی سٹ کے تو جی میں حاضر اللہ اکبر اللہ اکبر تو لمبا کوئی نہ ہلیا حی علی الصلاہ نماز آتے پڑھ لاؤ کوئی بھی نہ اٹھی نہیں گیا جیکی تو بھی ہٹھا لگے گئے وہ تو روٹی چھڑتے اندر آئی میں میری اکھی دیکھو ہر شے آ گئی ہے تو روٹی چھڑتے آ جانا ایک روٹی دی وفا کولی چ دوست پانی بانڈے ہوئے بپر ترٹے ہوئے بپر بپر کہڑا چاندی دی پلیٹ کتے نو کوئی دیندا ہے میرے بھائیو اس محبوب سے وفائیں کرو جو امتی کہتا چلا گیا ایک ہفتہ قبل صحابہ حال پوچھنے آئے تو آپ رو پڑے آپ نے کہا میرا تمہیں آخری سلام ہو میرا تمہیں آخری سلام ہو پھر کیا کہا تمہارے بعد جو لوگ آئے ان کو بھی کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا ہے انہیں بھی پتا ہی نہ میرے میں نہ مینو ہی بننا ہے نہ مینو ہی بننا ہے پرتا میں فرمایا تو کسی نے سلام آ سکتے ہو جو کہیں لے کر اکھ منہ پھیر لے میں کوئی چھوٹے پیو تھا میں کیوں سلام کر منہ بٹا گیا میں بالکل سلام نہیں کرنا ساری امت کی نافرمانیاں سامنے میری امت کو میرا سلام پہنچا دینا جو ان کے بعد قیامت تک آئے ان کو بھی میرا سلام پہنچا دینا 5 گھنٹے عرفات کی دعا ہے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے جبریل اندر آیا یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے آپ کی اجازت سے اندر آئے گا دربار تو دیکھو جس سے ملک الموت نہ وڑ سکے پوچھوں بغیر آپ نے فرمایا آنے دو ملک الموت آیا سہما ہوا ادب کے ساتھ با ادب با ملاحظہ ہوشیار یہاں سب کے حواس گم ہو جاتے ہیں یہ عرش کے بعد تجلیوں کی جگہ ہے یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں پہلی مرتبہ حکم ملا کہ پوچھ کے جانا آج تک یہ حکم نہیں ملا پہلی مرتبہ حکم ملا پوچھ لینا آنا چاہے تو لے آنا رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان نکالو گے کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا تیری کیا رائے ہے آنکھوں سے سوال کیا تیری کیا رائے ہے تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھ اللہ آپ سے ملنا چاہتا باقی آپ کی مرضی ہے آپ نے کہا نہیں جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا وہ سنے ہی نہیں پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ملک الموت کھڑا ہوا ہے جبریل اوپر گیا جواب لے کر آیا کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ نے کہا الان قرت عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم الرفیق الاعلی یا اللہ بلا لے بے شک اپنے پاس بلا لے بے شک اپنے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر سر تھا سیدھا گال رکھا ہوا تھا اللہم الرفیق الاعلی جب یہ آواز سنی تو حضرت عائشہ کو پتا چل گیا کہ بس ہمیں چھوڑ گیا اللہ کا نبی اوپر والوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں ملک الموت سے فرمایا حکم پورا کرو جبریل کی ہائے نکل گئی یا رسول اللہ واقعی اب جا رہے ہیں تو میرا بھی آج دنیا میں پھر آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی وہی لے کر اب کبھی نہ آؤں گا ختم خاتم الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین دنیا نے اتنا بڑا صدمہ آج تک نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی اور ملک الموت سے کہا اس نے روح کو نکالنا شروع کیا آپ نے چند لمحات کو بھی ضائع نہیں کیا السلام ما ملکت ایمانکم السلام ما ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ چھوڑی جی غریب نال چنگا سلوک کرے جے او کسے نو ماں بہن نہ پنے جے او کسے دی تھی بہن نہ پنے جے او ویندے نے یو کی ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے کیویں ماما پنیاں جا رہی ہیں کیویں بہناں پنیاں جا رہی ہیں کیویں تھیاں نو پنیاں جا رہا ہے ویندے نے یو ماں بہن دیاں کیویں کیویں بڈیاں او کال اے وے زمین ٹٹ ونجے آسمان ڈھائے ونجے بیت اللہ نو ڈھا دیو جا کے چھوٹا گناہ ہے کسے مسلمان نو ماں دی گال کٹو وڈا گناہ ہے بیت اللہ نو جاتے تیلی لا دیو چھوٹا گناہ ہے کسے مسلمان نو بہن دی دھی دی گال کٹو یہ وڈا گناہ ہے آخری نصیحت آخری وصیت نوکروں سے غلاموں سے مماملکت ایمانوں کا ایک علامتی لفظ ہے صرف غلام مراد نہیں سارا غریب طبقہ سارا مزدور طبقہ سارا بے بس مسکین طبقہ مراد ہے کہ چھوٹے ہیں تھے غریب تھے مسکین تھے غریب نو بھی ماں جمے آئے اور روڑی تو چاہتے کہہ نہیں آندا وہ دی بھی ایک ماں ہے وہ دی بھی دھی ہے ان دے سر تے بھی چننی ہے صرف زمیندار دی دھی دے سر تے چننی کوئی نہیں صرف صرف زمیندار دی ماں کوئی نہیں وہ میراثی دی بھی ماں ہے تے چوڑے دی بھی ماں ہے تے مزدور دی بھی ماں ہے تے ریڑی والے دی بھی ماں ہے ماں ماں ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما دو نصیحتیں نماز نہ چھوڑنا چلو سو چو پانچ تا نماز پڑھ دیں پچانوے نہیں پڑھ دیں تو گالی تو سو چو سو پیا کٹ دے گال تو سو چو سو پیا کٹ دے غریباں تے ظلم تو سو چو سو پیا کریندا ہے تو میرے بھائیو یہ میرے آپ کے نبی کی آخری نصیحت ہے نماز نہ چھوڑنا غلاموں سے اچھا نوکروں سے مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی چھاؤں میں آؤ ہماری خوشیاں تب ہیں جب ہم یہاں سے توبہ کر کے جائیں ورنہ وہ عید کیا عید ہے کہ جہاں نماز بھی ذبح ہو گئی تقویٰ ذبح ہو گیا محبتیں اٹھ گئیں وفا تم نہ دیکھو گے ہر روز کسی میں زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے تم بھائی بھائی ہو کر سلام نہ کرو تم باپ بیٹا ہو کر حال نہ پوچھو تم جوان ہو کر ماؤں کی خدمت نہ کرو تو عید کیسی عید ہے یہ عید کیسی عید ہے جو پولیس کے پہروں میں پڑی جا رہی ہو دیکھتے نہیں ہو اللہ کی ناراضگی کے ثبوت دیکھتے نہیں ہو اللہ کی ناراضگی کا ثبوت اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے کہ مسجدوں میں پہرے لگے ہوئے ہیں مسجدوں پر پہرے لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی ہے یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہے یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے یہ میری آپ کی نافرمانی ہے جب زنا کی کثرت ہوتی ہے موتوں کی کثرت ہوتی ہے تو بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آج مبارک دن ہے بہت سے مجمع نے روزے بھی رکھے تراویح بھی پڑھی توبہ کرو آج اللہ کو مناؤ اور اس کے رسول کے آگے جانا ہے دیکھتے نہیں ہو معاشر کا دن تم گناہوں کے وزن لے کر آ رہے ہو نافرمانیوں کی غلاستیں لے کر آ رہے ہو اور ہمارے سر کے اوپر ہم میں سے ایک ایک کے سر کے اوپر گناہوں کے ہمالیہ پہاڑ ہیں گندگیاں ہیں غلاستیں ہیں اور اس کے باوجود یہ سارے گناہ دیکھ کر اپنی سنتوں کے ذبح ہونے کے نشان ہمارے جسموں میں دیکھ کر اپنی سنتوں کے قربان ہونے کی ساری نشانیاں ہماری زندگی میں دیکھ کر تو اللہ کا نبی کہتا پرے کرو دفع کرو دور کرو یہ کیسے میرے امتی ہیں جنہیں میری سنتوں سے پیار نہ ہو میرے طریقوں سے پیار نہ ہو دفع کرو پرے کرو جیسے اور نبی جب دوزخ آئے گی چیخ مارے گی چنگھاڑے گی ہائے ہائے تذفر زفرہ تذفر زفرہ تفور تکاد تمیز من الغیر تذفر زفرہ ایک چیخ مارے گی تو آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک سارے نبی گھٹنوں کے بل یوں ہو جائیں گے سارے نبی دیکھ رہے ہو یوں گھٹنوں کے بل سارے انسان سارے نبی سارے فرشتے فرشتوں نے تو دوزخ میں بھی نہیں جانا میں تو دوزخ ہوں ولا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جفا علی رکبتیہ سب کہیں گے نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی میری ماں مجھے نہیں یاد کرے گی کہے گی نفسی نفسی میں اپنی ماں کو یاد نہیں کروں گا میری بیوی مجھے یاد نہیں کرے گی میں اپنی بیوی کو یاد نہیں کروں گا نفسی نفسی آدم علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر یا اللہ نفسی نفسی میری جان بچا عیسی علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر یا اللہ نفسی نفسی میری جان بچا ادریس علیہ السلام جہنم کو دیکھا یا اللہ نفسی نفسی میری جان بچا نوح علیہ السلام نفسی نفسی او یا اللہ میری جان بچا ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، شعیب علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ ہارون کو نہیں پوچھے گا، ہارون موسیٰ کو نہیں پوچھے گا، دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں، یحییٰ زکریہ باپ بیٹا، دونوں نبی، یحییٰ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، زکریا کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، داؤد نبی، سلیمان نبی، باپ بیٹا نبی، داؤد کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، سلیمان کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، اور یونس کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ایوب کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، دانیال کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، یونس علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، اور سن دے پہ میں کیا تھی جانا، مینو بچا یا اللہ، مینو بچا یا اللہ، نفسی نفسی، ادھر تمہارے گناہوں کے ڈھیر، تمہاری غلاظتیں، میری غلاظتیں، میرے گناہ، آپ کے گناہ، گناہوں کی پنڈ، گناہوں کے ڈھیر، گناہوں کے پہاڑ، گناہوں کی غلاظتیں، اور میرے نبی نے دیکھا بھی ہے یہ گناہوں کے ساتھ آنے والی امت، اس مڑ جھولی چالے یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، ہن میں ہور کتھوں لے آواں، کتھوں گلاں کڈتے لے کے آواں، میرے کول تے ایہ کچھ ہے، اس تو تے میرے کول وی کشا نہیں ہے، اگا میرے کول برما کوئی نہیں جڑا میں چیر کے وچ اللہ دے رسول دا پیار پا دیواں، ایتھے آ تے میں بھی بے وسا ہاں، میری فریاد تے سنو، اوے اللہ دا نام منو، توبہ کرو، اللہ دا نام منو، توبہ کرو، اللہ دے رسول دا رجوع کرو، میرے بھائیو عید تب ہے جب توبہ ہو، عید تب ہے جب اللہ رب مسلمان عزت میں ہوں، دل اور پستیوں کی چادر، خون کی ندیاں، لاشوں کا رقص، مرغ بسمل کی تڑپ، ہم کیا عید منائیں جب خون سستا ہو چکا ہو، عزتیں نیلام ہو رہی ہوں، بھیڑ بکریوں کی طرح بھاؤ طے کیے جا رہے ہوں، اس میں ہم حکومتوں کو گلا نہ دو، حکومتوں کو گلا نہ دو، لا نہیں نہیں، اپنے آپ کو گلا دو، اپنے آپ کو گلا دو کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، تو میں سارے بھائیوں کے خدمت میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، فرشتے آسمان سے اتر چکے ہیں روزے داروں اور تراوی پڑھنے والوں کی برکت سے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں آج مانگو جو مانگو گے پاؤ گے، تو آج سب سے پہلے اللہ سے توبہ مانگ لو بھائی، آج اللہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو سارے ایک دفعہ، سارے کہہ دو، ایک زبان ہو کر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک زور سے اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، آج پکا عہد کر لو، آج اللہ کو راضی کر لو، کل دیکھو گے ہواؤں کا رخ بدل جائے گا، رت بدل جائے گی، موسم بدل جائیں گے، بہار کی آمد آمد ہوگی، ادھر تم توبہ کرو گے ادھر صبح صادق ہو جائے گی، لیکن جب تک توبہ نہیں کرتے ہو تو یہ رات لمبی ہو رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے، تو میرے بھائیو آج سب اس مجمع میں توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور مانگو، او بھائیو تبلیغ میں جاؤ، وقت لگاؤ، کہ یہ توبہ پکی ہوتی نہیں ماحول کے بغیر، اس میں کہتے جاؤ بھائی چار مہینے لگاؤ، چالیس دن لگاؤ، اور اللہ کی راہوں میں پھر کر اپنی توبہ کو پختہ کرو اور پکا کرو، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کا رخ بدل دے، نیت کرتے ہو سارے، پرسوں سے 17-18 کی شام سے رائمنڈ کا اجتماع بھی ہے، تو اس اجتماع سے چار مہینے اور چلے کے ارادے کر کے نکلنا، اور یہاں سے توبہ کر کے جانا، آپس میں لڑے ہوئے ہو تو توبہ کرو، ماں باپ کے نافرمان ہو تو توبہ کرو، میاں بیوی سے رنجش ہے تو توبہ کرو، یاد رکھو میری بات سنو، شیطان کچہری لگاتا ہے، پھر پوچھتا ہے تو کیا کر کے آیا، شتونگڑے سے کہتا میں زنا کر کے آ گیا، تو کیا کر کے آیا، کہتا میں قتل کروا کے آیا ہوں، تو کیا کر کے آیا، کہ میں چوری کروا کے، تو کیا کر کے آیا، شراب پلوا کے، تو کیا کر کے آیا، ڈاکہ ڈلوا کے، تو کیا کر کے آیا، آپس میں لڑائی کرا کے، ایک لنگڑا شیطان حقیر سا اٹھ کے کہتا ہے میں میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں، تو شیطان اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کام کر کے آیا ہے، تو کام کر کے آیا ہے، تو اصلی کام کر کے آیا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی گھروں کو آگ لگا دیتی ہے، اور اس میں بھائیو مرد کے ذمے ہے گھر کو لے کے چلنا۔ تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو، ان سے محبت کرو۔ وہ ماں باپ چھوڑ کے آئی ہیں، تم نے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، انہوں نے بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، تم نے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑا۔ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کراتے ہو، اس کے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہو۔ میری ماں دے کو تو چوں نہیں کرنی کہ وہ دی ماں دی لا کے رکھ چھوڑ دے، میرے پیو دے کو تو اون نہیں کرنی کہ وہ دے پیو نو بازارش کرو کے بے عزت کر دیندا ہے۔ کچھو دا انصاف تے کچھو دی انسانیت ہے۔ تو میاں بیوی آپس میں محبت سے رہو، سگے بھائی معاف کرو، نافطول کی کمی سے توبہ کرو، شراب سے، زنا سے، لواطت سے توبہ کرو، سود سے، جوئے سے، جھوٹ سے توبہ کرو، نماز کے چھوڑنے سے توبہ کرو، گالیاں دینے سے توبہ کرو، پھر دیکھو اللہ ہوائیں کیسی چلاتا ہے۔ نیت کر لی سب نے، اب انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہر چھ تکبیریں ہوتی ہیں، تین پہلے کی بعد میں، تو یہ واجب تو ہوتی ہیں، لیکن اگر امام ان کو بھول جائے تو سجدہ صحب واجب نہیں ہوتا۔ پہلی سنا کے بعد تین ہیں، دوسری رکوع سے پہلے تین ہیں، اس کے بعد پھر رکوع ہے۔